الله سورة الجاسية مکی سورت ته په ترتیب له سورتو د قرآنی کریم کې 15 نزول کې رسو د سورۃ الدخان نه 15 پیته داوا د سورت اغلسم اعتراض دی شبه ده زمون دین په خواده دی او تا اوس راوړی د شری خبرې کې دای داوا ده ربط و مناسبت دا مخ کس را مخ کی مسئلہ بیان شد لا الہ الا اللہ نو دلتا دلائل نو سورت اس بات دا ما سبقہ دی ذکیرہ ہو متصل ہو کسی یا مخ کی مسئلہ بیان شد دلتا ترغیب دی مسئلی تاو کی چی اللہ کتاب راولی گلو نوست دا کتاب یاد کې عمل پی اوکی نو زکی متصل ورپس راولی دی یا مخ کی صورت کی ویلیو چه اللہ پچا رحم اوکی نو دل تاوی داغا رحم ذات دا رحم کتاب راولی گلو چه تا پی بچ کی گی ستا مرگر دا سفر نو زکی متصل ورپس راولی رالی گل دا کتاب دی دا اللہ نا چه غالب و حکمت والا رین حاصل لگویم چه سادش دی اول کی ترغیب ورکی قرآن تاو دلیل پیش کئی زمان دین مشران متفقن علی دین دی صرف تدرستی جزان تو ایزد رای منو خلق غلط دی جواب سم جعلنا تمی گردولی پو واحزیح دین بانی تابداری اکرا مشران دی دا ازاد ننشی بسکولی ستاسو دین بغاوت تی اتباع دا حوا دا حق دین دین دا اللہ دی دای حاصل یقیناً پا پیدایش دا اسبادونو و اسبادونو ازمو کی گدرائیل دی دا پار دا مومینانو وفی خلقی کمو پا پیدایستا سکیو آغا چو خوارکلی دا زندہ سرنا پزمکا نقیدی دا قدرت دا پار دا قوم چیخین کئی او پا بدلولو دا شپی او دا وردی کی آغا شراوری اللہ دا برانا میر دسکن یعنی باران چه دا سنی اسباب ذکر دا سبب مراد تی نسنی سبب کلسی مراد تینا سببی دلتا سرے عریض اصد شو سبب شو او باران والا سبب تین بس چیر علاقہ دا مجاز ورسل تو راو آغا چراو رے اللہ دا باران دیر رسکن سبب دا رزقن چی باران دے یعنی باران تازکی اللہ پدیبا نزمکا پس دو چوالینا و تصریف ریا او پا چلولو دا بادو کی نخیری دا پارا دا آقوم چی یا قیلون پوئی گیا خلی بکی دلائل که خوبا تو چی ایمان راوڑن آقیل بشی دا آیاتو ندیش بیان لولو منگا تا پتا بانی بل آقا دا پارا دا سرگندولو دا آقا دا بکم یو بیان رستو دا کتاب دا اللہ نا او دا آیاتو دا اللہ نا دیو یقین کئی کمیو تازہ بیان حلاکت تے دا پارا دا حر در اوجن عصیم گرانگار چی آوی آیاتو نا دا اللہ چلو سیشی پا دا بیان گرزی دے ہمیشہ مستکبرن زان غٹگنن کے تعلم تبوے دا سر نے آوری دلے ندے پا خانم دا قرآن کله وې ته به وګونو کې درنواله وي هغه یاته نو سره لګو خبر کړه پازا دنا بشری ویلې تحکمن استهزاء عذاب په شربول په وې ظالم من آیاتنا او کله چې دې پوښی معلوم کې د آیاتونو زمونه څه شي نه پوښی په څه شي وایي نو دې سیدل راټوکې سمانه بطور عمل عمل دا خلاف کی پوائشی بیداتی مولا دے فاسق دے نافرمان دے پا قول سرا داری دیو دا پارا بی عذاب پارا ہونکے او مخی دا دی جہنم دے او فائدہ بورنے کی دیتا آغا چی دکڑی ہیس شین عمل دنم او ناغا چی دوری والی بید اللہ نمددگاران آغا بمولا فائدہ نورکی دیو دا پارا بی عذاب لوئی آغا حدن دا قرآن ہدایت کتاب دیں پاک اسان چی کفر کئی پیاتون در اقبل بندی دا پارا بی عذاب دیو دا پارا بی عذاب مرد زن علیم دا مصیبت درناکنا ریزن دا عذاب درناکنا اللہ عذاب دین عذاب مانوشو عریجت اس دوبارا و مصیبت درناکنا اللہ عذاب دین چی کار کے لگو لیستاسی دریاب چی روان دن روانی دی الفل کشتی پا دیکن با حکم دا اللہ و چی اولت ہوئی تاسی دا محربانی دا اللہ نا چی تجارت دین دریا بی تجارت نن سبا دنیا کی سو ندی حد ندی روس اسی زان دلتا دا سوپر نیزان دا سوپرا جوڑا کرد شوزد اگر می با قبض کن کن هر سو پکی دی لاندی با قیمتی کانون دی لاندی امریکی دا دیزن پیپونا امریکی دا جکم دی دا تیلو دا گیسوی بوتری دا پدی بانی جنگ درازی و دا دینا دا شوری بزورا منی سو گوڑیگانی دلتا که نی چی دا زمان کسان دی و خام خواه شکر و خید اللہ کار که لگولی ستاسی حاجی برا دیوار چخ کتا خلاص شکر جمیع من هم چول دا اللہ نو گنی و تخیدو من اللہ دا طول و اخیده و ساتی چی دا اللہ ندی دا من اڑول و مخیم چی تقتی دا پکلان چی والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا انتم غفلان وانی کلام ختم شو دا وسرو لگو جميعا من یقینا پدې کې دلایل دي لپاره قوم چې سوچ کوي وای هغه کسانو ته چې منل دا مثلا یغفروا للذین مخواړوي دا کسانو چې یقین کوي ایام الله دا عذاب دا اللہ یو ایاب اللہ دنیا وطنو دا اللہ تذکیر بی ایام اللہ سورہ نحل کیو کر یا ایاب اللہ ملاقات دا اللہ لیجزی قوما بدل بورکی اللہ قوم تا یو قوم تا فسبب دا چریو ہمیشہ کوئی اگا چاچے ملکو دیک مقبلہ گٹر چاچے بدکو پدر بئی سزا ددم بیا برستا ستا ترجون تا سگر دولے شئی او یقینا موږ کړیو بری اسرائیل ته کتاب ول حکمه فوه د دین او پیغمبري اور کړی موږ دیو ته د پاکونه اور کړی موږ دیو په مخلوق دا زمانی اور کړی موږ دیو ته واضح درایل منل امر د دین صاف بیان منل امر د دین اختلاف نو کړی مگر فص داغه نشراغ له دیو ته علم باغیان د وجه د بغاوت نه بینم په منځ دی دا باغیان څه کوي نه منل یقینا راستا فیصله وکي ترمندري اورز قیامت باغ مسله کې جديو باغ کې اوس اختلاف وکاوم اختلاف کول کی اوس دا مثلا چیرې زمنګ د مشرانو دین دی استادانو دی دیو ساري جوا او گر زولی میرے تعالیر اعلی شریعت ان و یو واضح دین یعنی فسد انبیاؤ نمی اولی گل تعالیر اعلی شریعت ان فسد انبیاؤ نمی جالنا کا اومی لگل تعالیر اومی گرزل تعالیر و یو صاف من الامر دین منح دا صفی امرنا دینو کنا و یو صاف دین من الامر دخل حکمنا من الامر دخل حکمنا یومنا یا پیو صاف من الامر د دیننا فتبیانو تابیش د دیدین او متابیکی گر فائشاتو خیالاتو داو کسانو چنپوی یقینا دیو فائدہ نشر شولتا تا دازاب دلالا ندیشی یقینا ظالمان بازی د دینا دوستان دید بازو هر ظالم بدبل ظالم سی دوست دوست ہوئی اوس یو ګوري الله دوست دې متقینو دا بصائر للناس هو د لپاره د خلقو دا قران یا دلیل د لپاره د خلقو هدایت لار سي رحمت د لپاره د قوم یو کینون یقین کوي آیا ګمان کیا کسان چې وکړ شرکیات سیئات شرکیات شرکیو کو آیا وګرځو مون دیو لرا پشاندا کسانو چې ایماندا دی عمل کینې ک سوا اما هيا هم چې برابر وی ترجمه ایدا شو سوا اما هيا هم و مماتهم برابر دی ژوند دی او مرد دی سمانا برابر دی ژوند او مرد مشرک او د موحد نه نه نه نه نه دی برابر یا د کافر او د مؤمن نه نه نه نه یا یو زبیرنا کافر او بل زبیر د مسلمان وګورئ ما هياهم ژوند دي موحدینو مؤمنانو او مرد دي مشرکانو جهنم ته تللي برابر دي نه یا ژوند دي مشرکانو او مرد دي موحدینو چې شهادت ته برابر دي نه نه نه دیر بدیا چی دیو کئی فیصلہ پیدا کری دی اللہ سبحانو نظم کی دفار را سرگندولو دا حق چی بدلاو کی اللہ ہر نفس تا بی ماکا سبت آغا چی دا اکرم دا دامل او دیو بانی بس یاتی او نشین افرا ایتا آیا تنبینی آغا سو چوینی ولو الہاون مددگار پل خواہش پل ان الحقی بینو او خطا کړی دلر الله علی علم په کامل علم باندې ان سره د علم نه چې دنیا ته علم راغې او دې مال سي جاهل دی او دا نه یا دې گمراه کړی دلر الله علی علم په کامل علم د الله په کامل علم پر سره ته معلوم چې دې گمراه دي دیمه معنا علی علم سره د علم نه چې دنیا ته علم راغې او دې بیا مال سي شنه سره دی او مور له ګول الله پزرونه د وګونو درې او پزره باندې وی ګرځول په نظر سرګو در باندې نشاوتن پر دی نو څوک دې چې لار بسم کی پس د پری خوذل د الله نن نو ولې دی فنالی او وی دی ما یې نه دی دا ژوند من نه دی دا الا حیاتن الدنیا مگر ژوند د دنیا مرو ژوند نه کیږي او نه حالا کې مونږ لرا مگر تیرې دل زمانی حوادث د زمانی لکه حدیث کی راضی لا تسبوا الدهر عن الدهر اقلب الليل والنهار سمعنا زه دهرین نبی اور سوسنګو اقلب الليل والنهار نو ليل او نهار دا زمانہ نه ده زاړو مراړو نو څه مطلب دا زما مخلوق دې زما د حکم تابع دې نو تاسو زما د حکم ولې خلاف کې زما حکم دوی بدل دی وای خبر باندې پوښښه لا د سوب بلنوار تبه ته بدمایز کړه ما منګورو کړی ندی دیو مگر ګمان کوون کی تش ګمان کوون کی او کله چې ولسته چې په دی باندې آیاتونه زم سرګند واځه نو نبی دلیل دی مگر دا راول انت مشران چې هغه ګوایو کیګا دغه خبره کوي کشری تاسو نشو وای الله بجوند کی تاسو بیا بمړ کی بیا بوند کی تاسو له پرز د قیامت کی نشته شک پرې کی لیکن ډیر د خلکونه نه کویږي اکثر نه کویږي الله خاص الله له ملک السماوات سلطنت د اسوالو له ځو کېرین اختیار سلطنت او باور شي کارو شي قیامت پدا ورز با تاوانیان شی باطل فرس نحو جن خلق اویلی تبا حریو ڈالا حریو ڈالا حریو ٹولے جاسیتن سرنگون پڑ مخی پراتا چچا نا فرمانی کری حریو مدتو دام بلل بشی الا کتابی هم عمل نام اخفلتا نن رد بدلا بدر کولی شی تاس تاوانی تاسی کول آدا کتابنا دا عمل لاما مونگ لے گلے دا زمن کتاب دے چھ بیان کئی بتا سبانی بلا پورا اوس کا ينتی خو نسبت اشام و تشیع قلمند و تشربیاسی شو خبری کور لیکن دل تا بیان منگا نستنسی خو لکل کو اغا چه تاسی کوئی نستنسی خو لکل کو یعنی ما چه کم لکلی دی فرشتی غا لکل کی نسبت اللہ پر ذات لکی جزا غافل نہیں ناکسان چیمان داوی عمل کئی نیک دن نبکی دیولا رب لدی پر رحمت قل کچی جنت تدا کامیابی در سرگند آج کفر کنو افلن او آغا چی کفر اکرو نو گوینی چورتا افلن تکن آینو لستشوی آینو آیاتون دمال لستشوی بتاسی بانی زان موتبر کردو لی وی تاسی و قوم مجرم کلچوی رشی لوز اللہ رشتی نیدو قیامت نیشتی شک پدی کن وای تاسی منگا خونو پوی گسر قیامت این نزنو الا زنن وما نحنو بمستیقنین اغا مشهور قاعده دا متوجه کئی نکو منگ مگر گمان چه استثناء دا نفس پلن دا ناجائز دا صدا استثناء دا نفس پلن ناجائز دا نو حد دا وی کنا نمخ کم زن او رسوم زن نمنګ وایدل ته سنت استخدام دي الفاظ مکرر راغلي اول منګ نکو یقین په بار د قیامت کې الا ظن مگر تش خیال اوس جدا شو کنه استثناء صحیح شو او نه یمګه یقین کوون کی په قیامت ته ته وای سنت استخدام وبدالهم او ظاهر شدیو تا سزا داغا چریو کریو نازل شو بشی پدیو بانی عذاب داغا چریو ورپوری ٹوکی کولین خیل علی و موکو ویرشنن رد پریگ دو منگ تاسی لکسنگ چی تاسی حیر کری و پیشی ستاسی دادی و رزم او زی ستاسی اور دی او نبی تاس رسو کم دادی غالی کم دا د دیو جنا چې تاسو پوری ول آیاتور د الله او ځوان پټو کو او دوه کړو تاسو د ژوند دنیا نن ورځ نه بشي وخت لري د دې نه او نه با تاسو عذر قبول کولې شي نه توبه قبولولې شي نه که تاسو طلب در رضا کوي د الله چې الله رضا کونو طلب در رضا به هم در نه کړې شي نو خاص الله له ستاینې د خدای توب دي رب د اسمانونو دے رب د زمکی رب العالمین ولہ الکبریا دا تفریدا وللہ بانی دی اللہ لرنوی دا پسوانونو زمکی او دا اللہ غالب او حکمت والا دی دا آخری سورت سورہ احقاف دا پلسم شبہے بانی ممتازو او ینتقو علیکم بالحق دارن لدے ممتاز لا یحلکنا الا الدهر فدیل فسر دارن لسورت ممتاز دنور سورتوننا فجمیعا من حسر لفسراتن تش جمیعنا جمیعا من حسر دور ابتیاز